سورة الأحزاب درس نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. النبي اولى بالمؤمنين پیغمبر دین زده دی مؤمنان تا من انفسهم دخلوا زانننا دخلوا نفسننا وازواجه امهاتهم او بيبيان پیغمبر من دي دي دي واولو الارحام او خوندان دخل ولي بعضهم اولى ببعض بعض الدين نزديدي بعضتا في كتاب الله بحكم الله تعالى كي من المؤمنين دمؤمناننا والمهاجرين دمهاجريننا الا ان تفعلوا لكن ككويتاسو الى اوليائكم معروفا تخپلانو خپل سره سنیکی کان ذالک فی الكتاب مستورا ددا خبر په کتاب کې لیکل شوی. سورت کې خطابات ذکر کېدل د نبی علی السلام سره درې خطابات ذکر شو د دولسو خطاباتو نه او بیا درې مثالونه ذکر کړو او وی فرمایل چې بچه د خپل نسب په ذریعہ باندې راوبلی د خپل پلارانو چې د چانه پیدا دي اغه ته نسبت کوي او دا د انصاف او د عدل خبره ده. نوز په دې آیات کې خطاب اول مؤمنانو ته کوي دا غدولسو خطاباتونه او فرمایي النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم پیغمبر ډیر نږدې دی مؤمنانو ته من انفسهم د نفسونو د دینا. د نبی علیه السلام شان بیانی او په آیات کې د بیبیانو د نبی علیه السلام شان بیانی چې الله تبارک وتعالی د ایمان دولت چاته ورکړی وي نو که ایماندار خپل حقیقت پی جندل غواړي نو اول د معرفت د پیغمبر پی جندل پکار دی چې د پیغمبر معرفت پس د معرفت ته الله تبارک وتعالی نه چړمبه معرفت ته الله تعالی او بیا معرفت ته پیغمبر او پیجنی زګه چې د پیغمبر تعلق زمونږ د ځان د تعلق نه زیات نږدې دی د مؤمنانو د فاره کچری د دې تعلق په بنا باندې ویل شي چې د مؤمنانو د فاره نبی علیه السلام په منزله د پلار دی لکه څنګه چې سنن ابي داود کې راځي انا لکم بمنزله الوالد زه ستاسو د پاره په منزله د پلار يم ځکه چې کوم مهرباني او کوم شفقت او کوم تربیت د پیغمبر په ذریعه باندې کیږي پلار څه کوي چې د دې پیغمبر نه علاوه که پلار شي یا نور څه مخلوق د هغې نه سوال نه پیدا کیږي چې داسې شفقت او تربیت لکه څنګه چې پیغمبر د خپل امتیانو د پاره کوي او د خپل امتیانو د پاره کول غواړي. د پلار په ذریعه خو د دنیا عارضي ژوند لیکن د نبی علیه السلام د تابعدارۍ په ذریعه باندې هغه ابد الاباد زندگی د انسان ښایسته وګرځي او په دنیا کې اومه ها چې د پیغمبر په طریقو باندې سړی عمل کوي د دنیا ژوند یې هم ښایسته وي او د آخرت ژوند یې هم ښایسته وي. او په حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي والذی نفسی بیده لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من نفسه وماله وولده والناس اجمعين. نبی علیہ السلام فرمائی چې قسم په آغازات چې زما نفس داغه په اختیار کې دی، داغه په قبضه کې دی، تاسو نه اوسړي مؤمن نشی کې دی تر هغه پورې چې هغه ته زه محبوب نشم، هغه ته زه خوښ نشم، د نفس ته دنا، د مال ته دنا، او د بچو ته دنا، او د خلکو ټولو نه. د دې وجنه عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایلی، یا رسول الله ته مونږ د ار یو سیز نه نږدې بغیر زما د نفس نه. نبی علیہ السلام عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی، ایمان دې کامل نه دی تر څو فورې چې زه تاستا د نفس نه زیات محبوب شوی نه یم. ویا رسول الله صلی الله علیه و سلم د خپل نفس نه هم زیات محبوبه. نو نبی علیہ السلام فرمای، الان یا عمر، اوس ته وګټله خبره ای عمر. نو د دې وجنه په سوره نساء کې هم الله تبارک وتعالی 65 نمبر آیات کې فرمای، فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قسم باغزاد یعنی پلا وربک، قسم دی پربستا باندې الله تبارک وتعالى وی پخپل ذات معنی قسم خوری، لا یؤمنون ایمان والا کې دی نشي، حتا یحکموک تر دې پوری چې تاسو تعالی را پېسلکون وګرځي، پیغمبره پېسلکون کې وګرځي تعالی را، فيما شجر بینهم پاغه خبرو کې چې خوری شي وي په منځ د دې کې، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا بیا ونمو می دی پخپل نفسونو کې تنگسیا، مما قضيت داغه په سلینا چې تا دي تا ورولي وي، ويسلموا تسليما او غاړه کې دي غاړه کې خدل. د دې وجنا الله تبارک وتعالى ته پته ده چې د پیغمبر شفقت او مهرباني د امت تفاره سمره ده. نو د خپل نفسونو نه ورته اولا وګرځو، چې تاسو پیغمبر اولا وګرځوي د خپل نفسونو نه. فرمای، النبي اولا بالمؤمنين من انفسهم، پیغمبر ډیر نږدې دی مؤمنانو ته د خپلو ځانونو نه، د نفسونو د دوی نه. و ازواجو امهاتهم، او بیبیانې د دې پیغمبر میندې دی دي. خو څنګه میندې دي؟ میندې دا چې نکاح ورسره حرام دی، جایز نه دی. او میندې په دې شکل نه چې تاسو نه به پرده نه کوي، نه. بعضې خلک وایي دا زما دینی خور ده. خوري په دین کې مونږ تاسو ټول ورونه خیندینی ورونه نه یو، او جنکای چې کم دی هغه په دین کې زمونږ چې مسلمانان دي خویندینی دي، مونږ ټول په دین کې ورونه خیندیو. نو پرده ته ماته کی وای، دا زمونږ د دین رور دی، د دین خور ده. دین کې خو مونږ ټول دنیا چې څومره ده د مسلمانانو ټول ورونه خیندی دي. نو د دې وجنه د پیغمبر د بیبیانو ذکر وکړو په عدم نکاح کې، چې نکاح به ورسره نه کوي، او نور دانه چې پرده به درنه نه کوي. و اولو الارحام، او خاوندان د خپل ولی چې دي، بعضهم اولا ببعض، بعض د دینه نږدې دي بعضو ته، پی کتاب الله په حکم د الله تعالی کې، د کومو ارحامو د خپل ولو دپاره چې الله کوم احکام رالیږلي دي، هغه احکام د الله تبارک وتعالی د طرف نه، د خپل ولی چې کومې درجې دي او کوم میراث او یو بل ته د میراث پاتې کیدل دي، هغه د الله د حکم مطابق دي او د الله د طرف نه دي. من المؤمنین والمهاجرین، د مؤمنانو نه او د مهاجرینو نه. کله چې نبی علیه السلام هجرت وکړو په لومړي وخت کې، نبی علیه السلام د مهاجرینو او د انصارو د یو بل سره ورولۍ جوړې کړې، ځکه چې مهاجرینو ملک پرې خودی و او راغلي و پردي ملک ته، او هغه چا څکه راغلي و چې هغې خاوندان او مالکان د خپل ملکو. نو د هغې په منځ کې رورولۍ جوړې کړې تر د یو وخته پورې، تر څو پورې چې هغه اسلام او مرکز د دین هغه مضبوط شوی نه و. الا ان تفعلوا، لیکن که کوی تاسو، الى اوليائكم معروفا، د خپلو خپلانو سره سنیکی. څنګه چې الله تبارک وتعالی احکام د خپل ولی را لېږلي دي، او په هغې کې الله تبارک وتعالی د هغې دپاره کوم احکام د یو بل ته د میراث ته پاتې کېدو او یو بل ته د حقوق او رسولو د پاره کم کړی دي، ناغه خو په خپل ځای دي، خو کستاسو سو خپلوان داسي چې هغه د نیکی کولو د پاره محتاج وي او تاسو هغه سره سنیکی او سمال او سیمداد کول غواړی، نو دا تاسو باندې د دې سمنایت نشته. ولی کان ذلک فی الکتاب مستورا، دا خبره په کتاب کې لیکل شوې، دا الله تبارک وتعالى د طرف نه تاسو ته دیو بل سره د خو کولو د پاره د الله تعلیمات دي، او د الله د تعلیماتو مطابق چې څوک ژوند تیری نو دا د الله تبارک وتعالى د حکم تابعدار دي. واذ اخذنا من النبیین، او کله چې واغست لمنګ وعده د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه میثاقهم وعده د دوی، ومنک استانه پیغمبر چې نبی علیه السلام دی، ومن نوح او نوح علیہ السلام نا، و ابراهیم و موسی و عیسی او د ابراهیم علیہ السلام، موسی و عیسی علیہ السلام ابن مریم نا، و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، غستهم من دین وعده مضبوطا. دا سلورم خطاب نبی علیہ السلام تدری خطابات وشو نبی علیہ السلام تا، دا سلورم خطاب پیغمبر تا، څنګه چې ما د مخکې پیغمبرانو نه وعده اغستې وه نو دغرنګې تا نه یې پیغمبره اوم ما وعده واغسته چې هم چې کوم حکم زما د طرف نه تا ته کیږي په خپله به یې منې، او دغه احکام به ته خلکو ته رسی، او خلکو ته نورو خلکو ته به یې رسی او بیانی. نو دا وعده صرف د تا نه نه بلکې د پیغمبرانو نه، او پای کې ذکر د نوح علیہ السلام، د ابراهیم علیہ السلام، د موسی علیہ السلام، د عیسی ابن مریم او فرمایا وا اخذنا منهم میثاقا غلیظا، او غستی وا موږ د دین وعده مضبوطا. او دا رنګ د نبی علیہ السلام په باره کې چې کوم وعده غست شي و سوره ال عمران کې موږ لستری وا چې کله دا پیغمبر راشي لیسأل الصادقین، د دې لپاره چې تاسو کړی شي د دین عن صدقهم درختیاو د دی، وعد للكافرین عذابا الیما، تیار کړی د موږ د پاره دا کافرانو عذاب دردناک، د دې لپاره چې تپو سکړی شي درختونو نه درختیاو د دی، چا چې مسله د توحید بیان کړی وا او چا چې مسله د سنت او د پیغمبر بیان کړی وا او د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام تابعداری کړی وا، دا رشتونی خلق ته د دینه بد دی د رشتنوالی ته پوس کیږي، او چا چې شرک او بدعت او دا رنګې د پیغمبر تابعداري په خلاف مانی ناپرمانی کړی وا نو دا غی د پاره ذکر د عذاب ذکر کیږي. او عد للکافرین، او تیار کړی دی منګه د پاره د کافرانو عذابا الیما، عذاب دردناک. یا ایها الذین آمنوا اذکروا، اے مومنانو یاد کئ نعمت الله علیکم، نعمت الله تعالی چې کړه دې پتا سو باندې، چې کړه او پتا سو باندې، اس جاءتکم جنود کل چراله تاسو ته لخکره، فارسلنا علیہم ریحا، نراولګه موږ په دې باندې هوا باد، و جنودا او لخکره لم تروها چې تاسو نلیدې دې لرا، وکان الله بما تعملون بصيرا، دی الله پاغه سمانی چې کوي تاسو لیدونکي. د روایت مطابق د شوال په میاش کې په پینځم کال باندې د یهودو هغه خلق بنو نذیر چې هغه مکی ته لړل دی خیبر ته شړل شوی وو د مدینې نه، او دی دا غختل چې په دې پیغمبر او د دې په ملګرو باندې څوک عمله وکي او موږ د هغه امدادي وګرځو، نو لاړل هغه علم سول پرونی درس کې موږ هغه ته اشاره کړې وا. الله تبارک وتعالى وای یاد کړئ د الله تبارک وتعالى نعمت چې کړې او پتا سو باندې، کله چې هغه لخ کړي د مکی او د مکی خواوشا مختلفې قبیلې چې هغه د دې په لمسون باندې راوچتې شوې او رالی، او د مدینه نه به هر خپل پړاونه ولګول، او دا رنګي د جنگ کولو د پاره اراده کړی وا، او دلته بنو قریظه او بنو نذیر چې بنو نذیر او بنو قریظه کمی وادي کړی وي، هغه وادي ام اغي ماته کړی، بنو قریظه او خپل وعده ماته کړه چې د نبی علیه السلام سره یې کړې وه. نو ځکه یو فرمایل چې کله راغلی تاسو ته هغه ډلې، نو الله تبارک و تعالی د دغې ډلو د تباکولو دپاره وفرمایل چې وګوره هغه نعمت د الله تبارک و تعالی چې په تاسو باندې کړی و هغه څومره غټ تعداد سره خلق راغلی و، خو الله تبارک و تعالی پرې خپل عذاب مسلط کړ د هوا په شکل باندې. او دا هوا د مسلط کېدو سره سره الله تبارک و تعالی خپل پرښتې د پاره د دې د هبت راوستو او په دې باندې د یری راوستو د پاره چې تاسو نلی دی هغې پرښتو لره، او دې الله تبارک و تعالی په هغه څه باندې چې کوئ تاسو لیدونکي، نو د الله تبارک و تعالی هغه نعمت په مؤمنانو باندې. نو د دې وجې نه دویم خطاب مؤمنانو ته چې د الله تبارک و تعالی هغه نعمت چې په تاسو باندې کړی و هغه یاد وساتئ. دارنګې په موږ باندې د الله تبارک و تعالی نعمت دی چې په ناسته د مسلمان په کور کې الله تبارک و تعالی پیدا کړو، او ورسره ورسره چې په دې موجوده دور کې الله تبارک و تعالی چاته پوه د توحید د مسلې نصیب کی، او په دې موجوده دور کې چې مختلف قسم بدعات هغه خواره شوي دي، یو سړي ته طریقه د سنت وښودلی شي او بیان کړی شي، نو دا د الله تبارک و تعالی یو عظیم نعمت دی. د الله کتاب ته دا ناسته دا د الله تبارک و تعالی عظیم نعمت دی. دا ټول نعمتونه او د صحتونو او د اولاد او د میندو د پلرونو د مال او د دولت او د روغ صحت او مختلف قسم نور نعمتونه چې انسان نګیر چافیره دومره نعمتونه چې شمیرلی سړی نشي، دا الله تبارک و تعالی دا نعمتونه په کار دي چې موږ د هغه شکریا ادا کوو، او د هغه دین په ځان کې راولو، او د هغه د کتاب او د سنت او د پیغمبر خدمت کوو. جاءوکم من فوقکم، کله چې راغلل تاسو ته د پاسه نه ستاسو نه، ومن اسفل منکم، او د لاندې د طرف ستاسو نه، و اذ زاغت الابصار، او کله چې کږې شوې سترګې، وبلغت القلوب الحناجر، او رسیدلی زړونه مروتا مرایتا مرکنډیتا، وتظنون بالله الظنون، او ګمانونه کول تاسو په الله تعالی باندې ګمانونه. د لاندې او د پاسنه یو طرف نه د یهودو هغه ډلې، بل طرف ته د مشرکینو هغه ډلې. الله تبارک وتعالی وایي په دغه وخت کې ستاسو سترګې داسې شوې چې کږې شوې، او زړونه ستاسو مرۍ ته را رسېدلي، ولې چې د یری وخت پیدا شي نو په یره کې دا زړه داسې ګړبیږي او داسې خوځېږي، ته به وایي چې دا زړه زمانه بهر راوځي. نو دا داسې و لکه چې مرۍ ته را رسېدلی و، او تاسو ګمانونه کول په الله تعالی باندې ګمانونه، نو یو ګمان د مؤمنانو چې هغه ښایسته ګمانو، او مؤمنانو د الله تبارک و تعالی د پیغمبر او په الله تعالی باندې د فوز او دارنګي د ګټي او دارنګي د پته کم ګمانونه چې د مؤمنانو هغه دا و چې الله تبارک و تعالی د خپل پیغمبر سره کوم وعده کړی دا هغه وعده به رښتیا کیږي. د دې وجې نه د دې د لاندې ابن کثیر رحمت الله علیه لیکي سیظهره علی الدین کله، الله به دا دین په ټولو دینونو باندې غالب کی، ولو کره المشرکون، اگر که مشرکان بدګڼي، نو دا ګمانونه دا د مؤمنانو، او بل طرف ته ګمانونه د منافقانو دي چې د هغې متعلق په دولسم نمبر آیات کې الله تبارک و تعالی فرمایي هنالک ابتلی المؤمنون، په دغه وخت کې امتحان وشو په مؤمنانو باندې، وزلزلو زلزالا شدیدا، او جړکېدل په جړکېدلو سختو سره. دا وخت د سخت امتحانو، ځکه چې د هر طرف نه د کفار زور او طاقت هغې خودلی، او دا وخت سخت په مسلمانانو باندې. نو د هغې ذکر الله تبارک و تعالی فرمایي و اذ یقول المنافقون، او کله چې ویل منافقانو والذین فی قلوبهم مرض، او هغه کسان چې په زړونو د دې کې مرض و، ما وعدنا الله، وعده نه ده کړې موږ سره الله و رسوله او پیغمبر د الله الا غرورا، او مگر د دوکي منافقان بوي کم زيدي غواده لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى بل زي کې فرمایي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فرمایي الله غزاد ته چرا لېګل د خپل پیغمبر لرا په هغه دین باندې چې هغه دین د نېغې لارې د خودلو دی او دارنګي دین حق ته او د دې د پاره چې غلبه کې دی دین لرا په دینونو ټولو باندې اگر که مشرکان یې بد ګڼي نو منافقان ووي نبی علیه السلام وای چې ما بنگلې د شام ولیدې چې اور راوچت شد دا غټو نه او دارنګي ما ها دا مسلمانان با هغه اله شکست ورکی چا فارسیان دی دا مسلمانان با شکست ورکی چا رومیان دی کم زی دی اغا واده نو دا دا منافقانو اغا خبری وی چی غی کولی ویس قالت طائفتم منهم او کل چی وی وی دلی دی دینا یا اهل یثرب ای مدینه والو ای یثرب والو مدینه تا بی پخوا یثرب یثرب وی لا مقام لکم نشته دی او درې دل تاسو لرا فرج او فشی ویس قالت طائفه منهم کل چې وی او ډلې د دینا یا اهل یثرب ای یثرب والو ای مدینه والو لا مقام لکم نشته دی او درې دل تاسو لرا فرج او فشی ويستاذن فريق منهم النبي او اجازت غوخته یو ډلې د دینا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یقولون او ویل دغی خلقو دغی ڈلی ان بیوتنا عورا یقینا کورونه زمون کولاو دی و ما هی بی عورا او نو دا کولاو کورونه زمونگا کولاو دی او نو دا کولاو یا کورونه زمونگا د پردی دی او نو دا د پردی والا این یریدون الا فرارا دی اراده نه کولا مگر د تیختی کلا چی دا سخ وخ او تکلیف وخ راغه نو پدې کې هغه خلک چې په ژوند کې مرض د نفاق او دا رنګي هغه خلکو چې هغه کمزوري او هغه دا خبره شروع کړي چې و مدینه والو اوس او درېدلو هغه وخت ختم شو اوس د هر طرف نه گیر شوی او دا رنګي بازي ډلې د منافقانو نبی علی السلام لبراتلې او اجازت په غوښته چې زمونږ کورونه کولاو دي اسنه چې په مونږ باندې غلغدو راشي او زمونږ کورونه تاله شي مونږ زو چې د خپل کورونو حفاظت وکړو الله تبارک وتعالى وي دا خبره داسې نه وه مګر دی صرف د تیښتې لپاره لار لټوله چې اجازت وغواړي او وتښتي د جنگ نه او مخکې مزید د دې هغه کمزوري بیانوي ولو دخلت عليهم من اقطارها او که داخل شي دا کفار په دې منافقانو د اطرافو د مدینې نه ثم سئلوا الفتنه او بیا یې تپوس کړی وي د دین د کفر او د شرک لاتوها نخامخا راتلل بدی کړیو دیتا وما تلبثوا او درنګ بینو تر کړی به په دې سره الا یسیرا مگر لګو الله تبارک وتعالى فرمایي ک چریدا کفار دی ایمان دې د طرفونو نه داخل شوی وي او بیا ورته ویلی وی چې کفر تا او شرک طرف ته راشي لکه څنګه چې ابن کثیر رحمت الله علیه دلته معنی کوي ثم سئل الفتنه وهي دخول في الكفر معنا د دې دا چې داخلي دل په کفر کې یغفروا سریعا ابن کثیر وی کفر به کړی وی ډیر زر او راغلی به وی دی تا لاتوها یغفروا سریعا نرات لبه کړی وی دی کفر او شرک تا وما تلبسوا درنگ بینو تیر کڑے بها پدی سر الا یسیرا مگر لگو کد اسلام او دین طرف ترا بل نشی او د جنگ کول شی او جہاد کول شی نه دغه نه د تیختی کوشش کوي چې زسبانه ولټوم الله وی کد کفر مطالبه تی کفارو کړي وی نو بیا بدی پدی کی یو معمولی غونه درنګوم نه تیر کړي بلکې دی کفر کې به داخل شي ولکد کانوا عهد الله او تاکي کو دي چې وعده کړي د الله سره من قبل پخوا لا يولون الادبارات نه بړي دي شاګانه وکان عهد الله مسؤولا او ددا وعده د الله ته پوس کې دن کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې بیمانه مکه خدا د جنگ د نو واقعیا کیدونه مخک خطا و دی وی کچری جنگ مسلط شو نو مونږ بچری په جنگ کې شاو نړو. الله تبارک وتعالى وی د منافقانو او د بیمانو نه بد دی تفوس کیږي زکه چې د الله تبارک وتعالى وعده چې چا وسره کړی او الله تبارک وتعالى د چانه وعده په دینی اسلام سره د دینی اسلام د اوچتولو او د دینی اسلام سره د ملګرتیا کولو اغستی وی داغه تپوس په ها داغه نه کیږي. النبی اولا بالمؤمنین پیغمبر دی نزدې د مؤمنانو ته من انفسهم د خپلو ځانونه د ځانونو د دینه و ازواجه امهاتهم او بیبیانې د دې پیغمبر میندې د دې دي و اولو الارحام او خاوندان د خپل ولی بعدهم اولا ببعد بعض د دینه نزدې دي بعضو ته فی کتاب الله په حکم د الله تعالی کې په کتاب د الله تعالی کې په حکم د الله تعالی کې من المؤمنین د مؤمنانو نه والمهاجرین او د مهاجرینو نه الا ان تفعلوا لیکن که کوئ تاسو الى اولیائکم معروفا د خپلو خپلوانو سره سنیکی کان ذلک فی الکتاب مستورا دا خبره په کتاب کې لیکل شوی و اذ اخذنا من النبیین او کلا چې واغستل منګه واده د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه میثاق او واده دي و منک اوستان ای پیغمبره و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم د نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام موسی و عیسی ابن مریم علیهم السلام نه و اخذنا منهم میثاقا غلیظا و غستیو منګ د دینه واده مضبوطه ليسأل الصادقين دې د پاره چې تفوس وکړي عن صدقهم د رښتیا او د دینه واعد للكافرين عذابا اليما تیار کړی دی د پاره د کافرانو عذاب دردناک. يا ايها الذين امنوا اذكروا اي مؤمنانو یاد کړئ نعمت الله عليكم نعمت الله چې کړې او پتا سو باندې اس جاءتكم جنود کله چې را لتا استلخ کړي فارسلنا عليهم ريحا نوراولی گمنګ په دی باندې بعد وجنود لم تروها او لخر چې نلی دی تاسو دی لرا وکانه الله بما تعملون بصیر او دی الله هغه سمان چې کوي تاسو لیدون کې اذ جاءوکم من فوقکم او کله چې راغل تاسو ته د پاس تاسو نه ومن اسفل منکم او د لاندې د طرف تاسو نه و زاغت الابصار و کلچ کگی شو استرگی و بلغت القلوب الحناجر او رسیدلی زړونه مروتا مرایتا و تظنون بالله الظنون او گمانونه کول تاسو په الله باندې گمانونه هنالک ابتلی المؤمنون نو په دغه وخت کې امتحان شو په مؤمنانو باندې و زلزلوا زلزالا شديدا او جړکیدل پجړکیدو سخت سره وإذ يقول المنافقون وكلتوا المنافقان والذين في قلوبهم مرض آكسان چې پزړونه د دې کې مرزو ما وعدنا الله وعدنا د کړي موږ سره الله او رسول او پیغمبر د الله الا غرور مگر د دوکې وإذ قالت طائفة منهم او کلتوا ويدل د دین يا اهل يثرب اي يثرب ولو لا مقام لكم نشته دی درېدل ستاسو د پاره فرجو وافش شي ويستأذن فريق منهم النبي او اجازت غوخته یو ډلې د دین د پیغمبر نه صلى الله عليه وسلم يقولون ويلدي ان بيوتنا غوره يقينا كورن زمون کولاو دي وما هي بعوره نو دا کولاو ان يريدون الا فرارا دي را د نو کوله مگر د تيخته ولو دخلت عليهم او کچری داخل شو دا کفار په دی باندې من اقطار هدا اطراف د مدینېنا ثم سئلوا الفتنة او بیا تپوس کړي د دینا د کفر او د شرک کې د داخله دو لا اتوها نخامخه راتلبې کړي وي دیتا وما تلبثوا بها الا يسيرا او درنګ به نه او تیر کړي په دې کې مگر لګ په منلو د دې کې مگر لګ ولقد كانوا عهد الله تحقيق دي چې وعده کړي وي د الله تعالی سره من قبل پخوا لا يولون الادبار چنا بڑی شاگانی وکان عهد الله مسئولا او دا وعده الله تپوس کیدونکی.